Hespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Do tej pory udało się opanować w Polsce koronawirusa, ale większe poluzowanie mogłoby zaprzepaścić ten sukces, tak mówi premier. Rząd wydał instrukcje i polecenia dla samorządów prowadzących domy pomocy społecznej. Brytyjski premier chce ostrożnego usuwania środków kwarantanny. Rząd odmraża gospodarkę ostrożnie, w sposób wyważony, mówi premier Mateusz Morawiecki. Od dziś można znowu wchodzić do lasów i więcej osób może wejść do sklepów, co wynika z rządowego rozporządzenia. Premier Morawiecki mówi, że do tej pory udało się opanować w Polsce koronawirusa, ale większe poluzowanie mogłoby zaprzepaścić ten sukces. Służby medyczne, ale też znaczna część społeczeństwa wcale nie chce zbyt szybkiego otwarcia gospodarki. A to dlatego, że obawiają się, że po tym przyduszeniu koronawirusa, bo to się udało w Polsce, przydusić krzywą wzrostu zachorowań na koronawirusa, że gdzieś w maju, w czerwcu czy później z powrotem nastąpi gwałtowny, bardzo szybki przyrost. I tego oczywiście nie chcemy. Według ostatnich danych w Polsce potwierdzono 9453 przypadki koronawirusa, 362 osoby zmarły, a 1133 wyzdrowiały. Rząd wydał instrukcje i polecenia dla samorządów prowadzących domy pomocy społecznej. Chodzi m.in. o zamknięcie tych placówek dla odwiedzających. Ponadto przeznaczono dodatkowe 20 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności DPS-ów. Szefowa resortu rodziny Marlena Maląg wyjaśniła, że wytyczne mają zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania ośrodków. Przede wszystkim zamknięcie tych domów dla odwiedzających, wydanie odpowiednich instrukcji związanych z przemieszczaniem się też personelu dla zachowania bezpieczeństwa. Z kolei rano w Trójce minister zdrowia powiedział, że jego resort przygotowuje zapisy ograniczające pracę lekarzy w szpitalach zakaźnych tylko do tych placówek. Zakazy mają też obowiązywać osoby, które wojewodowie skierują przymusowo do pracy w różnych miejscach. Platforma Obywatelska zaproponowała przesunięcie terminu wyborów prezydenckich o rok do 16 maja 2021 roku. Jednocześnie partia odrzuca możliwość zmiany konstytucji, dzięki której wydłużona zostałaby kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Maj przyszłego roku to bezpieczny termin głosowania, mówi szef Platformy Borys Budka. Bezpieczne wybory to wybory 16 maja 2021 roku. Te bezpieczne wybory to wybory, w których bez zagrożenia życia, zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania. W myśl propozycji Platformy do maja przyszłego roku Państwowa Komisja Wyborcza ma przygotować głosowanie tradycyjne, korespondencyjne albo oraz przez internet. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan w programie Trzecim Polskiego Radia wyraził nadzieję, że opozycja poprze ideę zmiany konstytucji, którą zgłosiło Porozumienie. Zakłada ona przedłużenie kadencji prezydenta do 7 lat oraz niemożliwość ubiegania się o reelekcję. Nowe przepisy dotyczyłyby także obecnej kadencji prezydenta. Dziś odbędzie się spotkanie szefa Porozumienia Jarosława Gowina z szefem Platformy Obywatelskiej. Adam Bielan w salonie politycznym Trójki wyjaśnił, że to kolejny krok w przekonywaniu opozycji do zmiany w konstytucji. Biorąc pod uwagę wypowiedzi Platformy Obywatelskiej dotąd, nie spodziewam się takiego przełomu. Pan prezes Jarosław Gowin przedstawił propozycję zmiany konstytucji, czyli wydłużenia kadencji prezydenta o 2 lata i w ten sposób przesunięcia wyborów na rok 2022. To jest propozycja kontrowersyjna. Ona się spotkała z mieszanymi reakcjami, ale w ramach Zjednoczonej Prawicy, po to, żeby znaleźć jakiś kompromis, liderzy Zjednoczonej Prawicy zgodzili się z propozycją pana prezesa Gowina. Zgodnie z rozporządzeniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek, pierwsza tura wyborów prezydenckich ma odbyć się 10 maja. Premier Boris Johnson chce ostrożnego usuwania środków kwarantanny, informują brytyjskie media. Szef rządu powoli wraca do zdrowia i w coraz większym stopniu uczestniczy w codziennym funkcjonowaniu Rady Ministrów. Część szefów resortów obawia się jednak, że zbyt duża zwłoka uderzy w gospodarkę. Ścierają się dwa stanowiska. Pierwsze, otwórzmy kraj, gdy tylko minie największe zagrożenie, potem aktywnie i ostrożnie monitorujmy sytuację. Ryzyko nieco większe, ale gospodarka ucierpi mniej, a już dziś firmom grozi likwidacja, ludziom utrata pracy. Drugie stanowisko, jeżeli będziemy działać zbyt szybko, nastąpi kolejny szczyt zakażeń. Kraj będzie trzeba zamknąć na nowo, co i tak uderzy w gospodarkę. Według mediów na Wyspach do tego drugiego rozwiązania skłania się premier Johnson. A tymczasem pierwszy pacjent opuścił szpital imienia Florence Nightingale, zbudowany błyskawicznie w hali wystawowej na wschodzie stolicy. Stan chorego się poprawił, będzie teraz leczony w zwykłej placówce. Na początku epidemii istniały obawy, że w kraju zabraknie łóżek i respiratorów. Na razie to się nie potwierdza, a epidemia zwalnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno tylko na północy i północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Po południu spadnie deszcz. 9 stopni w Suwałkach, 11 w Trójmieście, 12 w Krakowie, 13 w Katowicach, 14 w Warszawie, a 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13:00 w tej godzinie naszego spotkania między innymi słuchowisko Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Słuku, a także Gabriela Dermetko opowie o tym, jak zachowuje się przyroda w czasie pandemii. A teraz odpowiadam na Państwa listy jeszcze sprzed tygodnia, by po 13:00 pojawił się ten utwór. Well-Dressed Guitar. To był zespół Deep Purple. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu.

those things again next time. I kiss you, so soft and so cold and so clear. The words are left unsaid. We know, we always know. I can sing. Koncertowo w Trójce to był zespół The Cure. Za 19 minut będzie 14. Kto by pomyślał, że świat da się zatrzymać? A jednak, dzisiaj prawie wszystko jest wstrzymane. Za to odżywa przyroda. Jak zatrzymanie gospodarki wpływa na naturę, sprawdziła Gabriela Darmetko. Pasażerski ruch lotniczy zmniejszył się o 80%. Stanęły fabryki, zmniejszyła się liczba samochodów w ruchu. A co za tym idzie, mamy zdrowsze powietrze, w Chinach ludzie w końcu mogli zobaczyć gwiazdy, a w Indiach góry oddalone o 200 kilometrów. A to jeszcze nie wszystko, mówi Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Nagle na ulicach dużych miast pojawiają się stada jeleni, widać dziki. Patrząc z kolei poza polskie podwórko, to najsławniejszy chyba był przypadek walijskiego Landundno, chyba tak się czyta to miasto, w którym można powiedzieć, że taki mały tur po mieście zrobił sobie gang dzikich kóz i mieszkańcy godzinami śledzili losy tych zwierząt, które zawędrowały do miasta z gór. No było więcej takich przypadków. Na przykład puma, która się przemieszczała po ulicach Santiago, czy dzikie indyki, które były w Oakland w Kalifornii. Małpy pojawiły się na ulicach Tajlandii, czy chociażby jelenie, które zawędrowały blisko stacji kolejowej w japońskim mieście. Więc rzeczywiście widać, że jak presja ludzi, ilość ludzi i samochodów, tramwaji czy pociągów jest mniejsza, no to pojawiają się też dzikie zwierzęta. Oczywiście nie zabrakło także fake newsów dotyczących tego, jak przyroda radzi sobie w czasie pandemii. Na przykład delfinów w Wenecji nie było. Delfiny pojawiły się w Sardynii, no i faktycznie te zdjęcia obiegły świat delfinów, które rzekomo są w Wenecji. To nie było tak, natomiast nie zmienia to faktu, że Wenecja jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast turystycznych na świecie i tam presja turystów jest tak ogromna, że degradacja środowiska jest jakby tego wypadkową. W Wenecji bardzo często był podnoszony problem tych ogromnych wycieczkowców, które dobijają do nabrzeży, niszcząc te nabrzeże, no i niszczą też tamtejsze środowisko. Wystarczyło, że po prostu w tamtejszych kanałach było mniej łodzi, to już wzburzenie mułu czy piasku z dna kanałów sprawiło, że ta woda się ustała i zaczęła być przejrzysta, czyli faktycznie na przykład zaczęło być widać to życie w kanałach, nie tylko rośliny, ale także ryby. No i jeszcze jeden ważny element. Ptaki mogą mieć dużo większy sukces lęgowy, dlatego że to właśnie one często są ofiarą tego, że na przykład duża presja ludzi na plażach, w miejscach turystycznych sprawia, że albo zadeptuje się lęgi, zadeptuje się jajka, albo po prostu ptaki nie wyprowadzają kolejnych lęgów, jak już tracą wcześniejsze. Więc dla ptaków mniej ludzi, większy spokój, szczególnie właśnie w sezonie lęgowym, to jest niezwykle istotne, bo proszę zauważyć, że nawet to, co jest wspaniałe i sprawia, że jesteśmy blisko natury, czyli kajakarstwo, jeżeli jest tych kajakarzy na danej rzece bardzo wielu, no to jest to bezpośrednie zagrożenie dla ptaków, które gniazdują, które właśnie mają swój okres lęgowy na danej rzece, wtedy, kiedy tych ludzi jest taka masa. Podobnie zresztą z rybami, dla których kajakarze mogą być zagrożeniem wtedy, kiedy jest ich zbyt dużo na rzekach. My w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby wtedy, kiedy na przykład jesteśmy turystami, zwiedzamy, żeby uwzględniać też potrzeby przyrody w naszym harmonogramie. I tu nie mówię nawet o nas tak osobiście, ale tak systemowo, bo jeżeli popatrzmy, jest bardzo dużo ludzi w Tatrach, no to jest to gigantyczny problem dla żyjącej tam przyrody, tak? Dla żyjących tam zwierząt. Bardzo rzadko zdarza się natomiast, że ograniczamy tłumy turystów właśnie po to, żeby ulżyć przyrodzie. Nie tylko w górach, ale właśnie tak jak powiedziałam, na rzekach czy na nadmorskich plażach. Teraz przyroda, kiedy nas nie ma, zaczyna wracać w te miejsca, dając nam niejako sygnał. Okej, bądźcie tu ze mną, ludzie też są częścią przyrody, ale zostawcie nam nieco przestrzeni. Jakbyśmy zostawili już po epidemii trochę tej przestrzeni przyrodzie, którą bardzo śmiało tej przyrodzie zabieramy, to myślę, że będziemy mieli zdrowszy ekosystem i będziemy częściej słyszeć śpiew ptaków nad sobą. Gabriela Dermetko analizowała skutki zatrzymania gospodarki na naturę, a pewnie i państwo, i ja mamy również w głowie takie obrazy z telewizji, gdzie w południowej Afryce lwy wygrzewały się na szosie, czyli na gorącym asfalcie. Teraz zespół Tool. You recall, remember, we are blind. To był zespół Tool, ciągle wysoko na liście przebojów programu trzeciego. Przy okazji namawiam do wspólnej zabawy i głosowania. Najbliższa lista w piątek po godzinie 19. Brian Adams, a producentem płyty był Jeff Lynne i to słychać. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black tears.